Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki o sieci szpitali NFZ opublikuje listę placówek. 3 lata więzienia grożą mężczyźnie, który przed sopockim kościołem miał znieważyć na tle rasowym 2,5-letnią dziewczynkę. Za chwilę u nas także słowa premier May, między innymi do Polaków. We want you to stay. Sieć szpitali to jeden z flagowych pomysłów ministra zdrowia. A dziś zostanie opublikowana lista placówek, które w sieci się znajdą. A zostaną do niej zakwalifikowane te szpitale, które od co najmniej 2 lat mają umowę z NFZ-em i w których działa Izba Przyjęć albo Szpitalny Oddział Ratunkowy. Joanna Stankiewicz. Do sieci zostaną zakwalifikowane szpitale, które działają w trybie ostrych dyżurów i przyjmują pacjentów w stanach nagłych, powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. To są właściwie wszystkie szpitale, które zwykły człowiek może powiedzieć, no tak, to jest szpital. Duży budynek, pracuje w nim sporo personelu, lekarze, pielęgniarki, są łóżka, są pacjenci. Minister dodał, że szpitale, które nie znajdą się w sieci, będą mogły starać się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na dotychczasowych zasadach. Jeśli ktoś dotychczas był dobry, wykonywał dużo świadczeń, to nie ma najmniejszego powodu obawiać się, że coś tu się zmieni. Konstanty Radziwiłł wyjaśnił, że po wprowadzeniu zmian chorzy zostaną objęci kompleksową opieką, również po hospitalizacji. Jeżeli pacjent po szpitalu wymaga opieki jeszcze specjalisty w poradni przyszpitalnej, to ona będzie mu zapewniona jako kontynuacja jego pobytu szpitalnego. To samo z rehabilitacją. Lista szpitali, które znajdą się w sieci, zostanie opublikowana przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Miał znieważyć dziecko na tle rasowym. 59-latek z Sopotu usłyszał prokuratorskie zarzuty. Mężczyzna w niedzielę utrudniał wejście do kościoła kobiecie z 2,5-letnią córeczką. Interweniowali policjanci, mówi rzeczniczka sopockiej policji Karina Kamińska. Kobieta, która wchodziła ze swoim dzieckiem do kościoła, została zaczepiona przez mężczyznę, który powiedział, że nie może wejść z dzieckiem z uwagi na jego kolor skóry. Mężczyzna odpowie teraz za publiczne znieważenie na tle rasowym. Grozi mu do 3 lat więzienia. Chcemy, żebyście zostali, mówiła w parlamencie brytyjska premier do imigrantów unijnych mieszkających na wyspach. Theresa May przedstawiła posłom propozycje dotyczące statusu, jaki będą mieli na wyspach po Brexicie Europejczycy, między innymi Polacy. Chcę w 100% zapewnić ludzi, że według planów żaden unijny obywatel przebywający w Królestwie legalnie nie zostanie poproszony o opuszczenie kraju, gdy ten będzie wychodził z Unii. Pragniemy, żebyście zostali. Ponadto każdemu obywatelowi wspólnoty, który mieszka tu nieprzerwanie od 5 lat, licząc od określonej daty, przyznany zostanie status uregulowany w zakresie służby zdrowia, edukacji, zasiłków i emerytur. Ludzie ci będą traktowani tak, jakby byli obywatelami brytyjskimi. Jest jedno ale. Premier zaznacza, że wszystko zależy od tego, jak będą traktowani Brytyjczycy w Unii Europejskiej, a to jest jeden z tematów negocjacji. Londynu z Brukselą. Nadciągają upały. Temperatury przekroczą miejscami 30 stopni. Ale dziś jeszcze bez takich wartości, zaznacza synoptyk Kamil Walczak. Temperatura będzie zdecydowanie wyższa. Na razie na południu do 27 stopni. Gorąco zrobi się w środę i w czwartek. Wysokie temperatury powyżej 30 stopni tylko przez 2 dni i już w piątek w całym kraju zdecydowanie chłodniej będzie. Chłodzi się zwłaszcza na wybrzeżu, gdzie termometry pokażą nieco powyżej 15 stopni Celsjusza. Dodam, że upałą w środę i w czwartek będą towarzyszyć burze z deszczem. Dzięki orzechom Adam Mickiewicz odzyskał dawny blask. Zakończył się lifting pomnika wieszcza w Krakowie. To jedna z wizytówek rynku głównego. Konserwatorzy do oczyszczenia figury używali łupin orzechów arachidowych. Konserwacja rozpoczęła się od czyszczenia gorącą parą, to jednak okazało się niewystarczające, aby usunąć zabrudzenia nagromadzone przez ostatnie 20 lat. Dlatego konieczne było użycie spreparowanych łupin orzechów arachidowych. Były dozowane na pomnik pod specjalnym ciśnieniem, dostosowanym do tego, żeby postacie zostały oczyszczone, ale z drugiej strony, żeby nie zniszczona została patyna czasu. Mówi Paulina Polak z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Dodatkowo konieczne było uzupełnienie ubytków w figurach symbolizujących ojczyznę, naukę, poezję i męstwo. W harfie poezji brakowało jednej struny. Miecz przy postaci męstwa i ojczyzny musiał być mocniej przymocowany. Wokół pomnika zniknęły już rusztowania. Monument jednak nadal jest ogrodzony. Na koniec nałożona została warstwa specjalnego wosku, który ma zabezpieczyć rzeźby i cokół przed kolejnymi zabrudzeniami. Co roku na pomnik wchodzi około 100 tysięcy osób. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Skrót wiadomości w Trójce o 8.30. Zapraszamy. Będzie? Tak jest. Dobrze. Krzysztof Łoniewski. W tym serwisie niech to będzie informacja numer jeden specjalnie dla ciebie, Marcel, dla pana Łukasza i innych zawołanych fanów żeglowania. Tak jest. Emirates Team New Zealand zdeklasował Oracle Team USA w Pucharze Ameryki. Nowozelandczycy wygrali finałową rywalizację 7-1, mówi redaktor naczelny miesięcznika Żagle Waldemar Heflich. Klasą dla siebie była załoga nowozelandzka. Gigantyczna radość w Nowej Zelandii. Ja przypomnę, oni zdobyli Puchar Ameryki w 1995 roku ze słynnym Peterem Blake'iem na czele. Później obronili go w roku 2000, a później stracili ten Puchar Ameryki. Teraz po wielu, wielu latach to najstarsze trofeum sportowe świata, mające 166 lat, Puchar Ameryki wraca do Auckland w Nowej Zelandii. Czeka nas fantastyczna przygoda z regatami w Auckland. Zadowolony? Tak, tak, tak. A wiesz, co jest lepsze od wygrania Pucharu Ameryki? Proszę powiedzieć. Przegranie go i wygranie potem w następnej edycji. Tak było w filmie. To prawda, więc teraz możemy wspomnieć już o sukcesie naszych szachistów. W drużynowych mistrzostwach świata wywalczyli brązowy medal po drodze, bijąc aktualnych mistrzów i wicemistrzów olimpijskich, Amerykanów i Ukraińców. Wczoraj w ostatnim pojedynku turnieju przegrali z mistrzami świata, Chińczykami, a medalu nie byłoby, gdyby nie Team Spirit, uważa prezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski. W tym turnieju po raz pierwszy w naszej drużynie zobaczyliśmy naprawdę prawdziwy zespół, co nie jest takie trywialne w przypadku dyscypliny indywidualnej, jaką są szachy, ale tym razem zagrali naprawdę razem i jak były takie momenty, że jeden zawodnik grał słabiej, to pozostali się zbierali w sobie i wygrywali mecze. Dodajmy jeszcze, że na szóstej pozycji mistrzostwa zakończyły nasze szachistki. Agnieszka Radwańska tymczasem po dłuższej przerwie znów na korcie. Turniej na trawiastych kortach w Eastbourne zaczyna od drugiej rundy i meczu z Amerykanką Lauren Davis. I ciekawe, w jakiej będzie dyspozycji po chorobie i tuż przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Na niedługo przed pierwszym meczem w eliminacjach Ligi Europy kolejnych piłkarzy kontraktują w Lechu Poznań. Wczoraj umowę parafował znany z występów w Krakowie Denis Rakels. Lada dzień mają podpisać Christian Gytkier. To napastnik, zdarzyło mu się już zagrać w reprezentacji Danii. Był też królem strzelców Ligi Norweskiej, a TSV Monachium kupowało go za 2,5 miliona euro. Lubi też pozować w negliżu i w specjalnej masce, w jakiej... ze względu na wczesną porę serwisu nie będziemy wspominać. W kolejnym serwicie m.in. echa zakończonego niedawno sezonu w koszykarskiej lidze NBA. Jaki ładny serwis sportowy, i żeglarstwo, i szachy, i tenis, no proszę. To jest trójka. Tak jest, proszę pana. Napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Wieczorem za frontem zacznie napływać zwrotnikowa masa powietrza. Jutro pojutrze upalnie, jak państwo słyszeli. A dziś słonecznie, tylko miejscami na południu zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze i to z gradem. Wiatr północny, słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura od 18 stopni w Koszalinie, 20 w Trójmieście i Augustowie, 22 w Toruniu i Bydgoszczy, 24 w Warszawie i Łodzi, do 27 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Teraz, kupując ekspres automatyczny marki Philips z 5-stopniowym ceramicznym młynkiem, zapłacisz jedynie 1699 zł, oszczędzając 500 zł. MediaMarkt.pl. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie BZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na smartfony. Na przykład nowoczesne smartfony z dużymi ekranami, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej. Nie zawróci rzeki biegu, nie. Do doskonale wie. Nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duszę pragnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie bez, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie bez, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie bez, z wodą na młyn, bądź na mnie. Wpłyń na mnie i ugaś, ugaś. Pojechałem z ogniem i grałem z ogniem i grałem. Ugaś mnie, o Panie, jak woda w płyn, morany, pojechałem z ogniem. Z ogniem i grałem. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Paweł Kukiz, przewodniczący klubu i prezes stowarzyszenia Kukiz 15. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej nie traci Prawo i Sprawiedliwość, PSL i SLD lekko zyskują, a Kukiz 15 niestety 4 punkty procentowe w dół, PO zresztą też 3 punkty. Który to sondaż, proszę pani? Ibris dla Rzeczpospolitej dzisiaj jest taki sondaż, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest sondaż dla Onetu, też Ibrisu. I tu sensacja. W rankingu zaufania do polityków Władysław Kosiniak-Kamysz zajął pierwsze miejsce należące od miesięcy do Andrzeja Dudy. Do Jezus Maria, do prezydenta. Co robisz, proszę pani, to ja nie wiem. Ale pan jest drugi. Naprawdę? No i od miesięcy jest no pan na podium. Teraz jestem w sytuacja patowa, bo pan Kosiniak-Kamysz jest bardzo sympatyczny. No i jak tu z nim konkurować teraz? No, ale jakieś... Oto umiłowanie narodowe. Jakieś uczucie, ukłucie zazdrości pan poczuł, tak? No, proszę pani, ja w ogóle o urodę jestem zazdrosny przede wszystkim pana Władysława. Ale myśli pan, że z powodu urody, tak, zyskał? Pan prezes? Tak. Nie, no, ale uroda pewnie też ma jakiś wpływ. Prezydenta przecież też brzydkiego nie mamy, wie pani. To. No dobrze, a może to chodzi o to, że szef ludowców od dawna nawołuje do zgody, upomina się o uchodźcze sieroty. Może stąd to zaufanie? Nie wiem, co pani odpowiedzieć, bo wzruszenie ścisnęło mi gardło teraz. Z tymi sierotami niepotrzebnie pani powie. No dobrze, to rozmawiajmy już zupełnie poważnie. Przed chwilą też mówiliśmy poważnie, bardzo. Ale teraz jeszcze bardziej. Czy pan by na miejscu rządu pozwolił na zorganizowanie korytarzy humanitarnych? A przepraszam, bo ja pierwsze słyszę w tej chwili o korytarzu humanitarnym. Czy to jest coś takiego jak korytarz przed 39? Czy... Nie, to jest możliwość leczenia w Polsce chorych uchodźców. No, ja bym jednak zostawił tego kościół. Proszę pani, no, ja bym się najpierw może w pierwszej kolejności zajął leczeniem i korytarzami dla chorych na raka, stwardnienie rozsiane i tym podobne sprawy Polaków. Wydaje mi się, że to jest priorytetem. Natomiast nie znam tematu. Polska by udźwignąć mogła i to, i to. Ale my udzielamy, proszę pani, pomocy od dawna. Proszę sobie przypomnieć, po wydarzeniach na Majdanie udzielamy pomocy humanitarnej również za granicą. Jeden z naszych działaczy, Paweł Szczuciński, który jest lekarzem, wyjeżdża do Peru, wyjeżdża do Syrii, do Libanu, pomagać właśnie ludziom potrzebującym pomocy. Nie wiem, o co tu chodzi, prawdopodobnie o to, by dookoła obejść te kwoty relokacji, tak? Czy... Nie, to nie o to chodzi. To jest, no bo ja nie znam tematu, więc ja nie chciałbym się rozwijać. To jest niezależna tutaj inicjatywa. Optuje za tym Caritas. Caritas by to przygotowało, tylko chodzi o to, że no, musi być pozwolenie rządu, bo to jednak się łączy z wizami. Ja pani redaktor, jeśli pani pozwoli, jeśli poznam temat, to wtedy będę go drążył, natomiast w tej chwili pojęcia nie mam, o czym rozmawiamy w związku z tym. Dobrze, to co pan powie o pomyśle Grzegorza Schetyny, który zadeklarował, że samorządowcy Platformy przyjmą w porozumieniu z parafiami jakieś niewielkie grupy uchodźców? No to wszystkiego dobrego. Ja od początku mówiłem, że wie pani, tylko pierwsza rzecz podstawowa, musimy ustalić, czy my rozmawiamy o uchodźcach, czy my rozmawiamy o tak zwanych kwotach, bo czym innym jest uchodźca, a czym innym są kwoty. Nie, teraz nie mówimy o uchodźcach, znaczy nie mówimy o kwotach, nie mówimy o tym całym programie unijnym relokacji, tylko mówimy o tym, żeby... I nawet Grzegorz Schetyna sugerował, że to by było pewnego rodzaju alibi, on tego słowa nie użył, ale alibi dla Unii, że przyjęlibyśmy jakiś uchodźców. No ja cieszę się, że Grzegorz Schetyna korzysta z tych komunikatów, które ja głosiłem jeszcze chyba ze 2 lata temu. Mówiłem o tym, by Kościół zwrócił uwagę na słowa papieża Franciszka, by jedna parafia przyjęła jednego uchodźcę. Pamiętam doskonale, mówiłem wtedy o tym, że w Polsce mamy około 10 tysięcy parafii, więc gdyby choć połowa z nich przyjęła po jednej osobie, myślę tutaj o, a najczęściej myślałem, miałem na myśli kobietę z dzieckiem, kolejne obwarowanie, chrześcijańska rodzina. Mówiłem o tym, tylko że to jest właśnie chyba spełnialne. Trudno jest weryfikować czyjąś wiarę, tak? Na przykład. Ja nie twierdzę, że byłby zdania, w porządku. Proszę pani, najbardziej w porządku to byłoby rozpisanie jak najszybciej referendum w sprawie tych kwot, w sprawie tak zwanych uchodźców i uzyskanie przez rząd mandatu od społeczeństwa do dalszych negocjacji, czy to do powtórzenia negocjacji z Unią Europejską. No, dlatego, skoro mówimy o referendum, to redaktor, prezydent proponuje, żeby ja to było za 2 lata. Dlaczego mówię o tym referendum? Mhm. Proszę pamiętać, że zobowiązanie do tych kwot wziął na siebie rząd Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast suwerenem jest naród i rząd tego faktu, mówię o pani Kopacz, nie konsultowano tej sprawy z narodem polskim. Naród polski jest suwerenem i naród polski może decydować, kogo chce przyjąć, a kogo nie chce przyjmować. No tak, ale naród polski ma, dopóki mamy taki ustrój, jaki mamy, to ma swoich przedstawicieli w Sejmie. No i przedstawiciele w Sejmie działają w imieniu narodu polskiego, a rząd... Tak, ale istnieje coś takiego, mimo że niedoskonała bardzo ustawa o referendum, jednak jest taka ustawa, która mówi o referendum jako instrumencie zasięgnięcia opinii przez władzę w społeczeństwie. Nie ma co prawda charakteru obligatoryjnego dla władz, no ale jest taki instrument i władza powinna z tego skorzystać. No, gdybym ja był szefem na przykład Prawa i Sprawiedliwości, czy no, osobą, która ma, czy prezydentem, natychmiast rozpisałbym, prezydentem, przepraszam, bo szef partii nie może, rozpisałbym takie referendum po to, by posiadać legitymację do, czy mandat taki do renegocjacji tej umowy z Unią. A prezydent Andrzej Duda mówi, referendum za 2 lata mogłoby się odbyć. Czy ono miałoby za 2 lata sens z wyborami parlamentarnymi? W ogóle nie ma żadnego sensu to referendum za 2 lata. To referendum powinno być przeprowadzone natychmiast. Ale pewnie nie będzie. To zależy. Od czego? Od pogody też, bo jak jest ładna, to ludzie idą do urny. No, ale to muszą mieć hasło. Dobrze, wracamy do poważnej rozmowy, prawda? Przepraszam. To był żart, proszę państwa, tak na wszelki wypadek, mówię szczególnie komentatorom różnych mediów, którzy później chętnie taki tytuł wywalą na Kukiz uzależnia referendum Dobrze. Od pogody. To był żart wężykiem, tak, a teraz wracamy do spraw poważnych. Tak. Niedawno pan powiedział, że rozpisanie referendum oświatowego jest w związku z milionem podpisów obywateli psim obowiązkiem władzy. Czy myśli pan, że władza ten psi obowiązek, cytuję pana, spełni? To mi się literki pomyliły. Nie, psi, i miało być w środku. Że pisim? Pisim, tak, obowiązkiem. Na dzień dzisiejszy pisim, tak, tak, tak. Gdyby było PO, to platformianym. Jeżeli przenosi się, panie redaktor, jeżeli przenosi się milion podpisów, no to logika i jakiś szacunek dla wyborcy nakazuje przedyskutowanie jakiegoś tematu, z którym wyborca, w którym obywatel się nie zgadza, po raz wtóry. No dobrze, a jeśli nawet to referendum byłoby referendum o pietruszkę w tym momencie, bo jak mówi minister Zalewska, reforma ruszyła i nie można już jej zatrzymać. Nawet jeżeli jest to referendum o pietruszkę, to no, nie do końca, nie zgodziłbym się z tym, że o pietruszkę, dlatego że gdyby naród w drodze referendum zawetował te kroki władzy, te działania władzy, no to jest to jednak cios polityczny w kierunku partii rządzącej, więc proszę nie mówić tutaj o pietruszce. Właśnie referendum i nasze propozycje, by obniżyć próg frekwencyjny przy referendum ogólnokrajowym i spowodować, by jego wynik był obligatoryjny dla władz, ta propozycja wynika nie z tego, by rządzić za pomocą referendum, ale po to, by władza wiedziała, każda władza, czy to platformiana, czy pisowska, czy jakakolwiek inna, wiedziała, że naród może w każdej chwili zawetować jakieś złe posunięcie władzy, co w ogromnym stopniu osłabia politycznie autora tych zmian, na które nie zgadza się naród. Miałoby pełnić funkcję pewnego rodzaju straszaka, bo każda władza, posiadając świadomość, że naród może z takiego instrumentu skorzystać, 50 razy zastanowi się, zanim wrzuci na przykład durną ustawę o ziemi, no teraz ostatnio dyskutowaliśmy ustawę o zwierzątkach, gdzie chciano, no na szczęście pan prezes w sposób odpowiedni zareagował, chciano przepchnąć gniota, w którym bandyta męczący zwierzęta po 3 latach otrzymuje zwierzę z powrotem. No ale na szczęście pewnie tak nie będzie. Na szczęście prezes ma dobre serce i po prostu ukrócił tej towarzystwu. Ale może mieć też dobre serce w sprawie tego referendum oświatowego, myśli pan? Proszę pana, jak ktoś ma dobre serce, to ono się nie dzieli na część dobrą dla zwierząt, część dobrą dla ludzi. Myślę, że generalnie ma dobre serce. Wracamy znowu do poważnych tematów. Może pani jakiś rzucić? Przepraszam, ale... Ja też przepraszam za wszystko, żyję. Ale, nie, bo teraz mam bardzo poważne pytanie. Tak. Ale pan mnie rozbawił. Skupię się. To jest tak zwane ugotowanie. Tak, no tak też tak gotują. Dlaczego w Radomiu, jak pan myśli, doszło do bujek, pomimo że urzędnicy wiedzieli, mieli takie sygnały, że może dojść do takich zdarzeń? Bo mamy fatalnie zarządzane służby mundurowe, służby, mówię tutaj, powołane do zabezpieczenia porządku publicznego, czyli policja, straż miejska, bo mamy do czynienia z nakręcającą się spiralą nienawiści, z wojną polsko-polską, bo mieliśmy dwa skrajne ugrupowania naprzeciwko siebie, bo nie została zachowana odległość tych 100 metrów, bo po prostu jesteśmy słabym państwem, które wciąż jeszcze istnieje teoretycznie. Tak, ale chodzi o to, że ktoś powinien ponieść konsekwencje tego, tak? Myśli pan, że policja tutaj... Tam jest kilka stron, które powinny ponieść konsekwencje, natomiast tą stroną podstawową są te instytucje, które powołane są do ochrony porządku publicznego. Ja od dawna alarmuję, że pan minister Zieliński na stanowisku szefa mundurówki, tak to w skrócie powiedzmy, to jest nie tylko duża pomyłka, ale ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa. A jak pan postrzega komisję weryfikacyjną po pierwszych przesłuchaniach? Ja powiem szczerze, reprywatyzacyjną? Przepraszam. Weryfikacyjną. Ja powiedziałam reprywatyzacyjną. Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Tak. W skrócie nazywam reprywatyzacyjną, a weryfikacyjną... Wie pani, ja się pogubiłem trochę w tych kobach. Mi od razu też Amber Gold przeleciał, OET i sztabki złota. Wszystko na raz. Przepraszam. Szybko, bo mamy mało jest czasu. Tak ciężko się połapać w tych wszystkich komisjach, i że z drugiej strony... Ale wie pani, ja mam pewien komfort, mam świetnego, wystawiliśmy świetnego prawnika Adama Zielińskiego do monitorowania i do udziału w pracach tej komisji, że jak ona troszeczkę bardziej skrzydła jeszcze rozwinie, to wówczas po konsultacji z Adamem mogę na te pytania odpowiadać. Na razie znam tylko powierzchownie te wszystkie sytuacje. Widzę, że pani prezydent Gronkiewicz-Waltz używa przeróżnych tam sztuczek prawniczych. Tutaj nawet prawnik może się zawodowy pogubić. Ja prawnikiem nie jestem. Jedna rzecz, która mnie martwi, że robi się kolejne show, w którym Patryk Jaki ma zaistnieć jako szeryf taki, boss. Natomiast mało, uważam, że przede wszystkim nacisk powinniśmy położyć na to, by wyjaśnić rzeczywiście stan prawny tych kamienic, by właściciele otrzymali należne im pieniądze i zająć się po prostu tak od tej strony podejść do całej sprawy, by szukać elementarnej sprawiedliwości, a nie tylko rewanżu i pognębienia przeciwnika politycznego. Ja za panią, ani za panią Gronkiewicz, ani za jej partią nie przepadam, mówiąc delikatnie. Natomiast nie zmienia to faktu, że podstawowym interesem powinien być interes obywateli, którzy zostali pokrzywdzeni podczas tego procesu tak zwanej reprywatyzacji, a nie ugrywanie kapitału politycznego. No i na Amber Gold nam tym razem czasu nie wystarczyło, bo chcę zapytać na koniec, bo mamy już kilkadziesiąt sekund. Czy już pan złożył doniesienie do prokuratury w sprawie niegospodarności domniemanej prezesa Jacka Kurskiego? Są napisane pisma, podpisałem pisma, prawdopodobnie one już poszły. Wczoraj podpisałem pisma. Ale co pan zarzuca? Niegospodarność na czym polegającą? Tu chodzi o sposób podejścia do festiwalu w Opolu, o wykup znaku towarowego, jakim jest, przepraszam, potrąciłem mikrofon, jakim jest, uszkodziłem mienie? Nie. Nie, proszę mówić. Nie, bo ja się boję, proszę pani, to publiczne jest. To jest tak publiczne, że ja mam taki dyskomfort, wie pani, boję się. Proszę się czuć świetnie. Pani jedzą zresztą. Świetnie, proszę się czuć świetnie i kończyć rozmowę. Dziękujemy bardzo państwu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Paweł Kukiz, Beata Michniewicz. Plan the great escape. Keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way. See the sun again. You and I are meant for better days. We're not the enemy. I'm tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need, till we find something that we can be. We're not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Promises fade, but I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we've made. A place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. and the great escape. Keep the wolves away. You and I are meant for better days. Jack Zawaretti o poranku. Jest 8.30. Anna Zaleśna-Sewera. Komisja weryfikacyjna do zbadania nieprawidłowości w reprywatyzacji w Warszawie znów przesłuchuje. We Wrocławiu zada pytania Maciejowi Marcinkowskiemu, który jest nazywany handlarzem roszczeń. Mężczyzna jest w areszcie. Jako świadkowie będą zeznawały także dwie inne osoby zatrzymane razem z Marcinkowskim w śledztwie dotyczącym reprywatyzacji. Komisja zajmuje się w pierwszej kolejności nieruchomościami przy ulicy Twardej 8 i 10. Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu przyjmowania uchodźców jest referendum. Tak mówił w Trójce Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15. Jego zdaniem błąd w tej sprawie popełniła już premier Ewa Kopacz, godząc się w 2015 roku na przyjęcie kilku tysięcy migrantów. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 9. Michel Temer jako pierwszy urzędujący prezydent Brazylii formalnie oskarżony o przejmowanie łapówek. Do procesu szefa państwa raczej jednak nie dojdzie. Partia Temera ma w parlamencie większość pozwalającą zablokować takie próby. Temer miał przez lata przyjmować pieniądze od największego na świecie koncernu mięsnego JBS. W zamian interweniował na rzecz tej firmy w Państwowym Urzędzie do Spraw Konkurencji. Jeszcze przed ogłoszeniem zarzutów Temer oświadczył, że jego rząd nie upadnie z powodu oskarżeń o korupcję. Nic nas nie zniszczy, ani mnie, ani moich ministrów, powiedział. W Brazylii prezydent jest też szefem rządu. Już ponad 1000 osób obejrzało wystawę Dziedzictwo w Krakowskim Muzeum Narodowym. To jedna z największych ekspozycji w historii polskiego muzealnictwa. Można ją podziwiać od piątku. Dokumentuje dziedzictwo państwa polskiego od czasów Bolesława Chrobrego po lata współczesne. Dyrektor muzeum Andrzej Betlej mówi, że zgromadzono blisko 650 obiektów, z których większość nigdy nie była pokazywana. Doda, że wpisuje się ona w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie jest jednym z pierwszych, właściwie otwiera wieloletni plan, wieloletni program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Niepodległa. A więc mamy do czynienia właściwie z taką inauguracją, z inauguracją jednego z najważniejszych programów ministerstwa. Ta wystawa będzie czynna do 7 stycznia. Polskie Radio jest patronem medialnym. I to wszystkie informacje w skrócie. Dziś słonecznie, choć miejscami na południe zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 18 stopni w Koszalinie, 20 w Słupsku i Białymstoku, 22 w Płocku i we Włocławku, 24 w Warszawie i Łodzi, do 27 stopni w Opolu, Katowicach, Tarnowie i Przemyślu. Jutro, pojutrze powyżej 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne telewizory. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Cieszynie i Świeradowie Zdroju na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to jest pora piosenki dnia. Za 26 minut 9. Dziś Julia Marcel. Chodzę po Tesco i myślę o seksie i jakiś niepokój się we mnie wzbudza. Zimno lodówki szczypie mi uda. Radiowe prują powietrze. Chyba. chyba kręci mnie kapitalizm, chyba podnieca wyzysk i nadmiar. Mówisz to normalne, to normalne, nie martw się kochanie. Płonę, płonę, płonę, płonę, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Płonę, płonę, płonę, płonę, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Czy jeszcze pamiętasz, jak na pierwszej randce zabrałeś mnie do McDonalda w dziwnej podniecie? Drżały mi palce, cała się umazała sosem tysiąca wy. Spalają korpo Bad Boys w tych koszulkach z name tagami. Płonę, płonę, płonę, płonę, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Płonę, płonę, płonę, płonę, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Tuż mi wyświęcono mopem, tu podjarzeniowego, światła najgęstszym snopem. Na tej posadce w Tesco, tuż mi wyświęcono mopem, tu podjarzeniowego, światła najgęstszym snopem. Na tej posadce w Tesco, tuż mi wyświęcono mopem. Tu wszystko cicho namawia do grzechu, a ty się pocisz w swojej dewocji. Kochaj mnie w Tesco bez pośpiechu, niech piekło pochłonie nas w ramach promocji. Julia Marcer w naszej piosence dnia. W audycji do południa także spotkają się Państwo z tym nagraniem. Za 22 minuty 9. Marcin Pośpiech. I zaglądamy do National Geographic, bo dziś najnowsze wydanie i taki piękny Pinokio na okładce, drewniane, z długim, długim nosem, no i tekst. Ale mieści się ten nos jeszcze w obrębie i jeszcze okładki. Się mieści, zobaczymy jak będzie za parę minut, jak będziemy kończyli przegląd pracy. Zobaczymy, czy się będzie wydłużał tutaj. Dlaczego warto kłamać? To jest tytuł z okładki National Geographic. Odkrywamy nasze trudne relacje z prawdą. Szczerość może i popłaca, ale oszustwo i nieszczerość są częścią ludzkiej natury. Kłamanie większość z nas zna bardzo dobrze. Kłamiemy z łatwością na większą lub mniejszą skalę nieznajomym, współpracownikom, przyjaciołom i najbliższym, pisze National Geographic. Nasza zdolność do bycia nieszczerym jest dla nas tak naturalna, jak potrzeba ufania innym, co paradoksalnie sprawia, że kiepsko wychodzi nam dostrzeganie kłamstw. Bycie nieuczciwym jest zakorzenione w naszej naturze do tego stopnia, że szczerze można się pokusić o stwierdzenie, iż kłamać jest rzeczą ludzką. No, odważna teza. Wszechobecność kłamstwa po raz pierwszy w systematyczny sposób udokumentowała Bella De Paolo, psycholożka społeczna z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. 20 lat temu De Paolo i inni naukowcy poprosili 147 osób, by przez tydzień notowały każdą próbę zmylenia innej osoby. Naukowcy odkryli, że badani kłamali średnio raz, dwa razy dziennie. W większości kłamstwa te były nieszkodliwe, miały ukryć czyjeś niedociągnięcia lub uchronić czyjeś uczucia. Jeden badany, niewyniesienie śmieci, zrzucił na brak wiedzy, gdzie znajduje się śmietnik. Bardzo, bardzo sprytnie. To jest logiczne. I nie wiem, czy wiedziałeś, ale na przykład w Wirginii Zachodniej organizowane są Mistrzostwa Świata w Kłamstwie. I obecnie mistrzem świata w kłamstwie jest Jacob Hala, który także wygrał inny konkurs i otrzymał złotą łopatę. To jest konkurs farmerów w Shellstone. To jest chyba Virginia, z tego co... Powiem szczerze, wiedziałem. Wiedziałeś? Wiedziałem. Ale nie uczestniczyłeś. Że dostał złotą łopatę, wiedziałem. Brawo, brawo. Szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc. Także w National Geographic bardzo ciekawy i przejmujący tekst, a właściwie fotoreportaż. Bitwa o Mosul, która właściwie już dogorywa, trzecie co do wielkości miasto Iraku, odbijane jest z rąk dżihadystów. Cywilom pozostaje tylko liczyć na szczęście. Bezbronni mieszkańcy są wykorzystywani przez państwo islamskie jako żywe tarcze, upychani w domach zamienionych na tymczasowe twierdze, żeby ich ciała chroniły przed pociskami moździerzy i artylerii irackiej. Dlatego uciekinierzy stają się celem snajperów, mężczyźni, kobiety, dzieci, młodzieży, starcy. Bez różnicy. Polecamy ten tekst. Piękne zdjęcia, przejmujące zdjęcia, tak chyba wypadałoby powiedzieć. National Geographic, reportaż z Mosulu i do tego obszerny tekst. Dziś także piłka nożna i mam pytanie, czy ty jesteś z tej grupy, która jest wyznawcą Messiego, czy tego drugiego? Tak. Tego drugiego, no dobrze, gwiazdę. Na tego oba pierwszego. Pytania odpowiadam tak. Dobrze, gwiazda i słońce. Czemu miliarderzy oszukują na podatkach, przyłapane na matactwach podatkowych Cristiano Ronaldo zastanawia się, czy nie obrazić się na niewdzięczną Hiszpanię oraz klub i nie odejść z Realu Madryt. I taki cytat, podobno tak mówią między sobą kibice. Może i ten wasz Messi jest sympatyczniejszy, fajniejszy, mniej zarozumiały, ale nasz Cristiano przynajmniej nie przycina na podatkach, mawiali przez ostatnie lata zwolennicy portugalskiego piłkarza do wielbicieli Argentyńczyka, ale teraz jest to już nieaktualne, zresztą tylko naiwni mogli sądzić, że Cristiano płaci skrupulatnie fiskusowi wszystko co do centa. Prawda jest taka, że zarabiający wielkie sumy ludzie, a więc w komplecie wybitni sportowcy dzielą się na tych, których już złapano na kombinacjach podatkowych i tych, których dopiero złapią. W 2014 roku piłkarz zadeklarował dochody w wysokości 11,5 miliona, podczas gdy w rzeczywistości wynosiły one 14 milionów euro. Zataił przychód kwoty ponad 28 milionów z tytułu praw do wizerunku. Łącznie zawodnik jest winien fiskusowi ponad 14 milionów euro, a za to idzie się do więzienia na 5 lat. Ale jak pisze piłka nożna, to może być przełom w jego karierze i to taki pozytywny przełom. Mając 32 lata, pewnie Ronaldo zdaje sobie sprawę, że to ostatni moment, by podjąć nowe wyzwanie. Sprawa podatków może być pretekstem do tego. Jeśli odejdzie z Realu, to gdzie? Wydaje się, że w grę wchodzi tylko jeden klub, to Paris Saint-Germain. Jeszcze mówi się o Manchesterze United, ale tam jest José Mourinho. Jak pisze piłka nożna, panowie za bardzo się nie lubią. No zdaje się. Tak, i tutaj piłka nożna pisze, że jeśli Mourinho przeprosiłby Ronaldo, to wtedy ewentualny transfer byłby możliwy. A znany jest z tego, że uwielbia to robić. Tak, przeprasza, chociaż dwa razy dziennie. Także raczej jest to niemożliwe. Dziękujemy. To... mieliśmy sprawdzić. Sprawdziłem się jako dziennikarz sportowy. Bardzo. Nos jest ciągle taki sam. Jest tak, w obrębie okładki. National Geographic. Miesięcznika. Dziękujemy. To Marcin Pośpiech. Za 17.09, mówiąc szczerze. Nie dam się mocno.